5 दिसंबर 2009 रोज जुम्मा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सफ़ा नंबर 255। सफ़ा नंबर 255 पहली लाइन सूरतुल अनफाल रुकू नंबर 7 आयत नंबर 49 और 50। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق صدق الله العظيم। أعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کے آداب بیان فرمائے کہ ثابت قدمی اختیار کی جائے، اللہ کے ذکر کی کثرت کی جائے، اللہ کی اطاعت کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، باہمی اختلافات سے بچا جائے، اور اس کی صورت یہی ہے کہ امیر کی بھرپور اطاعت ہو اور صبر و برداشت کا مادہ اپنے اندر اس کو نمایاں کرنا چاہیے، اور پھر تکبر اور بڑائی کا اظہار نہ ہو، اللہ کی خوشنودی مقصود ہو، لوگوں کو دکھانا نہ ہو، اللہ کو خوش کرنا ہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ بدر کا ذکر فرمایا، غزوہ بدر میں شیطان انسانی شکل میں شریک ہوا ہے سراقہ بن مالک کی شکل میں، اور پھر وہاں سے بھاگا۔ تو اتنی بات تو کل کے درس میں بیان کی گئی تھی کہ وہاں سے جب بھاگا ہے تو جب یہ کفار شکست کھانے کے بعد یہاں سے واپس گئے مکہ مکرمہ میں، تو وہاں یہ بات چل رہی تھی کہ سراقہ بن مالک نے جو ہم سے عہد کیا تھا اس عہد کو پورا نہیں کیا، یہ میدان چھوڑ کے بھاگا ہے، سمے دھوکا دیے۔ تو سراقہ بن مالک کو جب معلوم ہوا کہ میرے بارے میں یہ خبریں پھیل رہی ہیں تو مکہ مکرمہ میں آیا، اس نے کہا کہ اس گھر کے رب کی مجھے قسم ہے، رب البیت کی مجھے قسم ہے کہ مجھے تو معلوم بھی نہیں ہے، مجھے تو اب معلوم ہو رہا ہے کہ تم شکست کھا کے تم واپس آئے ہو، مجھے تمہارا مسلمان سے لڑنا بھی معلوم نہیں۔ پھر جا کے جو پوری تسلی ہو گئی پھر معلوم ہوا کہ ناب یہ سراقہ بن مالک نہیں تھا، سراقہ بن مالک کی شکل میں کوئی اور تھا۔ اب سراقہ بن مالک کی شکل میں کون تھا، یہ قرآن مجید نے اس بات کو بیان فرما دیا کہ یہ شیطان تھا جس نے سراقہ بن مالک کی شکل اختیار کی۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ لوگ جو منافقین ہیں یا کافر ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اس بات سے متاثر ہوں اور یہ نتیجہ نکالیں، حقیقت کو سمجھیں کہ یہ جو ایمان والے بڑی طاقتوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، فرمایا کہ اس کی وجہ معلوم کرنے کی وجہ وہ ایک تاویل کرتے ہیں. تاویل کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ دین اسلام جو ہے اس دین اسلام نے ان کو مغرور کر دیا ہے, جیسے کہ دور حاضر کے اندر. اجی کیا ہے ان کو روکا جائے, ان مولویوں کو روکو, یہ جہاد کی باتیں, شہادت کی باتیں, آگے کی باتیں اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ نوجوان جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. وہی بات, یہ نئی بات نہیں. قرآن نے قیامت تک کے تمام واقعات کو اشارتاً بیان کر دیا کہ ہر دور کے اندر کیفیت کو دیکھ لیا جائے. ہمارے یہ منافقین کا آج کا کہنا نہیں ہے, یہ شروع سے آ رہا ہے. فرمایا کہ یہ جی ان کو دین اسلام نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے. دین اسلام دھوکے میں, آخر کیا وجہ ہے کہ ایک نوجوان اپنی زندگی یوں قربان کر دیتا ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جو دل کی آنکھیں رکھتے ہیں وہ اس کی وجہ سمجھتے ہیں. اس کی وجہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک تعلق ہے دین اسلام کی وجہ سے. اور دین اسلام میں جو بنیادی تعلیم ہے وہ کیا ہے کہ اسلام کہ اپنے آپ کو سپرد کرنا ہے, کس کے؟ اللہ کے حکموں کے. جب میں نے اپنے اوپر اللہ کے حکم کو نافذ کیا تو میں اس کائنات میں, اس نظام دنیا میں بھی اللہ کے حکم کو نافذ کرنا چاہتا ہوں. جب نافذ کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے کسی قربانی سے گریز نہیں کروں گا. لیکن اگر ایمان کمزور ہے پھر ظاہر ہے کہ میدان سے بھاگوں گا. اب دیکھیے جذبہ شہادت کی بات, نوجوانوں میں جذبہ شہادت کا ہونا یہ تو بہت بڑی سعادت کی, خوش نصیبی کی بات ہے. اسی غزوہ بدر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ, حضرت نے اعلان فرمایا کہ جو کم عمر کے لوگ ہیں جو ساتھ چل پڑے تھے, جو قافلے پہ حملہ کرنا تھا اس ارادے سے چلے تھے تو لڑکے بھی ساتھ چل پڑے تھے, تو جس بار معاملہ سنجیدہ ہو گیا, لشکر سے مقابلہ آ پڑا, تو ابھی احسان فرمایا کہ لڑکے واپس جاؤ. اب زید بن ثابت رضی اللہ عنہ تھے واپس, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تھے واپس, ویرا بن عاز رضی اللہ عنہ تھے واپس. اب یہ عمیر رضی اللہ عنہ, عمیر رضی اللہ عنہ کہا کہ واپس, دو نوجوان لڑکے اور تھے کہا کہ واپس. اس نے کہا نہیں حضرت, میں مجھے آپ اجازت دے دیں, میں یہ خوشخوشی رکھتا ہوں شریف کو, آپ نے ایک کو اجازت دے دی. دوسرے نے کہا واپس, اس نے کہا کہ حضرت میں جس کو آپ نے اجازت دی ہے میں اس سے زیادہ قوی ہوں لڑنے میں, آپ مجھے اجازت دیں, میں اس کے ساتھ لڑتا ہوں, آپ دیکھیں کہ میں اس پہ غالب آ جاتا ہوں. حضرت نے فرمایا, شاتی آئی سے حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے لڑو. لڑنے لگا, جب آمنے سامنے اس کے کان میں کہا کہ دیکھ کہ مجھے محروم نہ کر دینا, تو مجھ سے مغلوب ہو جانا تاکہ میرے جانے کا راستہ بھی بن جائے. اب وہ بہانے تلاش کر رہے ہیں جانے کا, ہم بہانے تلاش کر رہے ہیں بھاگنے کے. بس یہ فرق ہے ایمان کی پختگی اور ایمان کی کمزوری کا. اس نے کان میں کہا, اب جس کو کہا اس نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے کہ اس کا جذبہ جہاد ہے, اس کو کیوں محروم کروں, تو وہ اس سے لڑتے لڑتے لڑتے لڑتے گر گیا, تو لہذا بات پوری ہو گئی, وہ چلا. عمیر رضی اللہ عنہ جو حضرت سعد بن وقاص اللہ کے چھوٹے بھائی ہیں, وہ حضرت میں نے ساتھ چلنے, حضرت فرمایا کہ نہیں واپس جاؤ, رو پڑے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو باقیوں کے رونے پہ رحم نہیں آیا, فرمایا کہ نہیں, حکمت عملی کا تقاضا ہے, تم نہیں کہ وہ رو پڑے, فرمایا اس کو ساتھ لے چلو. گئے, کیونکہ عمیر رضی اللہ عنہ کی وہاں شہادت تھی, تو موت کا وقت بھی مقرر ہے, موت کی جگہ بھی مقرر ہے. فرمایا کہ منافقین ان باتوں کو نہیں سمجھتے. منافقین اگر یہ نہ جاتے تو نہ مرتے. فرمایا کہ نہ جاتے تو پھر تمہیں ہم نکالتے. سورۃ آل عمران اللہ نے فرمایا یہ بات کہ اگر تم لڑنے کے لیے نہ جاتے, فرمایا کہ ان منافقین سے کہہ دو کہ اگر یہ تمہاری موت آئی ہوتی تو تمہیں دیکھنے کے بہانے اللہ وہاں لے جاتا. اب دیکھیے جن کی موت آئی تھی جو فلاں بازار میں فلاں بازار میں, اس بات کے سرے اس کو چھوڑ دیجیے قطع نظر کہ حملہ آور کون تھے, کوئی تھے, لیکن سوال یہ ہے کہ جس کی موت جس بازار میں آئی ہوئی تھی وہ بازار میں کسی نہ کسی بہانے سے خریداری کے لیے گیا ہوا, تو اس کی موت آ گئی. تو جگہ بھی مقرر ہے, وقت بھی مقرر ہے. وقت بھی آگے نہیں ہو سکتا, جگہ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں ہو سکتی. بس یہ دعا اس بات کی کرنی چاہیے کہ اللہ کہ جو موت ہو تیرے راستے میں آ جائے, وغیرہ موت تو آنی ہی آنی. ایک انسان کو اللہ نے جو رزق دینا ہے وہ تو دینا ہی دینا ہے, لیکن وہی رزق اگر حلال ذریعے سے حاصل ہو جائے, ملنا تو وہی ہے, دوسرا تو ملنا نہیں, وہی حلال ذریعے سے حاصل ہو جائے تو خوش نصیبی کی بات ہے. تو اسی طریقے سے جیسے کہ آج کے منافقین کی کیفیت ہے, فرمایا اس دور کے منافقین نے بھی یہی کہا. کیا کہا؟ فرمایا اذ یقول المنافقون, جب کہہ رہے تھے منافق, والذین فی قلوبہم, اور وہ کہ ان کے دلوں میں مرغن بیماری ہے, غرا دھوکے میں ڈالا, ہا اولائی ان لوگوں کو, دینہم ان کے دین نے, تو بس دین نے ان کا دماغ خراب کر دیا ہے, بس دین نے ان سے کہہ دیا کہ دنیا کی زندگی کے مقابلے میں آخرت کی زندگی اعلیٰ زندگی ہے, بس یہ دھوکے میں ڈال کے لڑنے آ رہے ہیں. وغیرہ ان کے پاس تھا کیا, نہ وسائل نہ ذرائع, موت کے لیے باہر نکل رہے ہیں لڑ رہے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دین نے ان کو دھوکے میں ڈالا, کہ دین کے دھوکے وجہ سے نکل کر لڑنے کے لیے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات نہیں ہے کہ اسباب اور ذرائع کے بغیر کون لڑتا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اور جو بھروسہ کرے اللہ پر, فَإِنَّ اللَّهَ, پر یقین اللہ تعالیٰ عزیز نہایت زبردست ہے. کہ جس نے اللہ پہ بھروسہ کیا, تم نے ذرائع وسائل پہ بھروسہ کیا, انہوں نے اللہ کی نصرت اور مدد پہ بھروسہ کیا. تو جو اللہ پہ بھروسہ کرے, اللہ تو زبردست ہے, اللہ تو غالب ہے, اللہ کے مقابلے میں تو کوئی سر نہیں اٹھا سکتا. تو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرماتے ہیں ان کو جو اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کرنے والے بظاہر ناکام بھی ہوتے ہیں. فرمایا فإن اللہ عزیز نہایت زبردست ہے, حکیم و نیک حکمت والا ہے, بسا کر اس کی حکمتیں ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے وہ اپنے دین کے لیے کوشش کرنے والوں کو ظاہری ناکامی بھی دیتے ہیں, تو اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں. اور یہ حکمتیں, یہ ان حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ دیکھیے کہ اگر ہر وقت میں ایمان والوں کو کامیابی ہو, مجاہدین کو کامیابی ہو, تو بیٹو میں آپ جتنے کمزور ایمان والے ہیں سب مجاہدین زندہ باد. دیکھیے اسی قرآن محل میں جس وقت عمارت اسلامیہ قائم تھی, تو وہاں کے گشتی سفیر دورے پہ تشریف لائے ہوئے تھے, ملتان میں مختلف مقامات پہ آئے, خیر مزاج میں تشریف لائے, دار بنی ہاشم میں تشریف لائے, دیگر علاقوں میں تشریف لائے, قرآن محل میں بھی ایک دن صبح کے دس میں تشریف لائے, جہاں صبح کا دس دیا. جب جہاں صبح کا دس دیا تو میں جب نیچے اترا تو لوگوں سے بھی مسافہ فرما رہے تھے. نیچے اترا تو ملتان کے بڑے بڑے حضرات, جن میں تاجر بھی تھے, سرمایہ دار بھی تھے, کارخانے دار بھی تھے, اور دیگر مدارس کے لوگ بھی تھے, نیچے کھڑے ہوئے. میں جب نیچے اترا تو کوئی مجھ سے کہہ رہا, حضرت سے پانچ منٹ لے کر دے دیں کہ ہمارے یہاں سے قدم ہی رکھ لیں, چلتے ہوئے دعا ہی فرما دیں, بس ناشتہ میرے ہاں کر لیں, چائے میرے ہاں پی لیں. میں نے کہا بھائی, انہوں نے آتے ہی مجھ سے ایک بات فرمائی تھی. انہوں نے فرمایا کہ دیکھنا کہ مجھے بیچنا نہیں, بس کہ مجھے بیچنا نہیں, کہ ہم کھانے پینے سے کوئی اس وقت تعلق نہیں, نہ کھانے پینے کے لیے چلے ہیں, نہ دعوتوں کے لیے, پیغام پہنچانا ہے, اور مجھے ابھی یہاں سے شور آباد جانا ہے, اور بار ایسوسیشن میں ان کا خطاب تھا, تو مجھے ابھی یہاں سے جانا ہے. وہاں پریس کانفرنس تھی اور بارش کا خطاب تھا, تو ابھی مجھے جانا ہے, اس لیے میں نے کہیں کسی سے وعدہ نہ کرنا. تو میں نے کہا بھائی ان کے پاس وقت نہیں ہے اور نہ ان کے مقاصد میں ہے, بس بات سن لی آپ نے, ختم ہو گیا, آپ دعا کریں ان کے لیے. وہ روانہ ہوئے, حالات بدلے. جب عمارت اسلامی افغانستان باقی نہ رہی, حملہ ہو گیا, تو انہیں صاحب سے اتفاق ملاقات ہو گئی, چمن کے دورے پہ میں تھا, ملاقات ہو گئی. میں نے کہا حضرت فرمائیں, فرمانے لگے کہ وہ لوگ جو پانچ پانچ منٹ وقت مانگتے تھے, آج ہماری حالت یہ ہے کہ ان سے خود رابطہ کرتے ہیں, کہتے ہیں آپ کون ہیں, ہم آپ کو تو جانتے بھی نہیں. فرمایا کہ نکھار پیدا ہو گیا ہے, معلوم ہو گیا کہ کون ہیں جو اخلاص کے ساتھ ہمارے ساتھ تھے, اور کون ہیں جو چڑھتے سورج کے پجاری تھے. تو یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں میں یہ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ناکامی بھی دیتے ہیں, اس لیے ناکامی دیتے ہیں تاکہ نکھار پیدا ہو جائے کہ کون ہیں جو اخلاص کے ساتھ دین کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, اور کون ہیں جو چڑھتے سورج کے پجاری ہیں. فرمایا کہ اللہ کی حکمتیں ہیں. فرمایا کہ یہ تو دنیا میں جو کرتے ہیں کرتے رہیں. دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے دنیاوی زندگی کے اندر, کبھی عذاب آتا ہے کبھی عذاب نہیں آتا, لیکن عذاب کا سلسلہ موت سے شروع ہوتا ہے. فرمایا کیسے شروع ہوتے ہیں, ولو ترا, اگر تو دیکھے, اذ یتوفی الذین کفروا, جب وفات دیتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا, الملائکہ, تو فرشتے, یعنی جب ان کی روح نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں, یا غریبون, وہ مارتے ہیں وجوہم, ان کے چہروں پر, وہ ادبار ہوں, ان کی پیٹھوں پر. اب مرتے ہوئے کی پٹائی ہو رہی ہے, لیکن میں نے اور آپ نے کبھی, ہم نے تو اس لیے نہیں دیکھا کہ کافر کو مرتے ہوئے ہم نے دیکھا نہیں ہوگا, لیکن یورپ میں, امریکہ میں, دیگر اس ملک کے بڑے ہسپتالوں میں آخر غیر مسلم بھی تو مرتے ہوں گے, لیکن کسی نے فرشتوں کو پیٹتے ہوئے نہیں دیکھا. لیکن یہ اللہ کی خبر ہے, یہ تو غلط ہو نہیں سکتی. اب یہ جو فرشتے پیٹ رہے ہیں, فرمایا کیسے پیٹتے ہیں, چہرے پہ ضرب لگاتے ہیں, پھر پلٹا کے پیچھے پشت پہ پخانے کی جگہ پہ ضرب لگاتے ہیں. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے پخانے کی جگہ تجھے دی تھی گندگی نکالنے کے لیے, اور یہ منہ دیا تھا تجھے پاکیزگی کے کلمات ادا کرنے کے لیے. کلمہ طیبہ کیوں کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو, اس لیے کہ توحید اور رسالت کی گواہی, توحید اور رسالت, یہ سب سے پاکیزہ کلمات ہیں, اور اللہ کا کلام پاکیزہ کلام ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات پاکیزہ کلام ہیں. تو یہ زبان کا استعمال دین کے لیے, پاکیزہ کلمات کے لیے, نہ کہ اللہ کی نافرمانی کے لیے. اللہ کی نافرمانی تو گندگی, نافرمانی کے جو کلمات ہیں وہ تو انتہا درجے کی گندگی کی حیثیت رکھتے ہیں. تو لہٰذا یہ تجھے منہ دیا تھا پاکیزگی کے لیے کہ پاکیزہ کلمات اس سے ادا کر, اور تجھے ہم نے پاخانہ کی جگہ دی تھی اس لیے یہاں سے گندگی نکال. تو نے پخانے کی جگہ جیسا استعمال منہ کا کیا, یہاں سے وہ گندگی نکالی جتنی گندگی وہ نہیں تھی, اس سے زیادہ گندگی, کفر کی گندگی, کفر کی نجاست تو اس گندگی سے زیادہ ہے. تو لہذا تیرا منہ اور تیرے پشت کی جگہ, پخانے کی جگہ, تو نے اس کو زندگی میں ایک جیسا بنایا, تو آج ہم بھی اس کو ایک جیسا بنا رہے ہیں. تو ایک چوٹ منہ پہ, ایک چوٹ پخانے کی جگہ پہ. خدا کہ یہ ان کی پٹائی ہے, یہ موت کے وقت ہے, موت کے بعد نہیں, موت کے وقت ہے. موت کے بعد کیا ہے؟ وذوقوا عذاب الحریق, تم چکھو جلانے والا عذاب, یعنی ان کا عذاب, جو جہنم کا عذاب ہے بڑا عذاب, وہ تو ہوگا قیامت کے بعد, لیکن یہ جو عذاب ہے ابھی سے, موت کے وقت سے یہ عذاب شروع ہو جاتے ہیں. تو برزخی عذاب کی طرف بھی اشارہ ہو گیا, اور موت کے وقت کے عذاب کا بھی اشارہ ہو گیا. اب اس وقت میں فرشتے جب پٹائی کر رہے ہیں اور اس سے پوچھ رہے ہیں, اس سے کہہ رہے ہیں, لیکن ہم نے اس کیفیت کو نہیں دیکھا, اس لیے کہ ہم اس دیکھنے کی کیفیت میں نہیں ہیں. دیکھیے, یہ تو موت کا وقت جو ہے, یہ عالم دنیا سے ایک دوسرے عالم کی طرف منتقل ہونے کی کیفیت ہے, درمیانی کیفیت ہے, عبوری کیفیت ہے. جو عالم دنیا میں ہے اس کی بسا اوقات کیفیت ہے, ہم کسی کی بات نہیں جان. دیکھیے, دو آدمی ایک جگہ پہ سوئے ہوئے, سردی کا موسم ہے آج کل, ایک ہی کمرے میں سوئے ہوئے ہیں, چٹکنی لگی ہے, اتنے میں ایک جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے, چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے کہ مجھے پکڑ گیا, مجھے پانی میں غوطے لگا رہے ہیں, پانی میں غوطے دے رہے ہیں, مجھے پٹائی, مجھے پیٹ رہے ہیں, میری پٹائی ہو رہی. آپ دیکھیں گے وہ پسینہ پسینہ ہے سردی کے موسم کے اندر, اندر کوئی بھی نہیں, لیکن کیا ہے کہ اس نے خواب دیکھا ہے کہ عالم خواب میں اس کے ساتھ یہ کیفیت ہوئی ہے. تو میں اس کی ظاہری حالت کو تو دیکھ رہا ہوں, لیکن جو کچھ اس نے دیکھا ہے, جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے, اس کو تو نہیں دیکھ رہا. جبکہ دونوں ہم عالم دنیا میں ہیں, جب عالم دنیا میں جو اس کے ساتھ بیتی ہے اس کو میں نہیں دیکھ سکتا, تو عالم موت میں اور موت کے بعد برزخ میں جو اس کا بیت رہے وہ میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ جب عالم ایک ہے, اس کی کیفیت سے بدلی ہے خواب کی اور بیداری کی, اس کیفیت کی تبدیلی میں بیداری والا خواب والے کو, یا ایک خواب والا دوسرے خواب والے کو نہیں دیکھ سکتا, تو پھر ایک عالم والا دوسرے عالم والے کی کیفیت کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ یہ تو آدمی عقل استعمال کرے تو بات بڑی واضح ہو جاتی ہے. تو ہمارا کہ یہ منافقین اور کافروں کا انجام ہے موت کے وقت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب کسی بدکار کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کی روح نکالنے والے جو فرشتے آتے ہیں, ہمارا کہ جو روح نکالنے والا فرشتہ ہے, جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی روح نکالے, عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تو امیر ہیں, अमीर हैं, और ये तो बहुत बड़ा लश्कर है रूह निकालने के लिए है, वो तो कंट्रोलर हैं, अहकाम देते हैं उसके मुताबिक जो है वो काम चलते हैं। रूह निकालने के लिए मुख्तलिफ बहुत से फरिश्ते अल्लाह ने मुकर्रर फरमाए, तो जब ये फरिश्ते जिसकी जिम्मेदारी होती है इस बदकार की और फाजिर की रूह निकालनी है, तो इंतहाई डरावनी शक्ल में आते हैं, फरमाया जैसे कि उसकी आंखों से आग के शोले निकल रहे होते हैं, पूरे जिस्म पर बाल जो जमीन से घिसड़ रहे होते हैं, दांत ऐसे जैसे 12 सिंगे के सींग हों, उनको उसको तो देखकर वैसे ही आदमी का दम निकल जाए। तो इस हालत में वो आके खड़ा होता है, जब नजर करता है तो जहां तक नजर काम करती है ऐसी ही शक्ल के फरिश्ते उसके साथ होते हैं। अब फरमाया कि वो कहता है उससे कि ओ ए नाफरमान, पूरी जिंदगी अल्लाह के हुक्मों से तू बचता रहा, अल्लाह के हुक्मों के खिलाफ वर्जी करता, अभी हुक्म से बच के दिखा, तेरे हुक्म ऐसे है कि जो अल्लाह के दीन का काम करने वाला उसकी गर्दन उड़ा दो, उसको उठा के अंदर कर दो, अल्लाह तबारक व तआला के दीन की रिट कायम ना होने पाए मेरी रिट कायम हो जाए, दुनिया में यूं अकड़ता रहा तू और हर कदम तेरा अल्लाह के दीन के खिलाफ, अल्लाह के खिलाफ, नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत के, अब बच के दिखा कहां जाएगा। फरमाया उसकी रूह को उसकी जिस्म के एक एक रग में डाल के वहां से खींचते हैं, ऐसे खींचते हैं जैसे नए कपड़े को कांटों पर डाल के घसीटा जाए। इस हालत में उसकी रूह निकलती है, देखने वालों को चाहे उसकी रूह आसानी से। अजी हजरत, हमें बड़ी हैरत है कि इतना जालिम आदमी और ऐसे अचानक उसकी रूह निकल गई। तो फरमाया कि ये तुम्हें नजर आ रही है अचानक, फरमाया ये अल्लाह को मालूम है, ये उस बदनसीब से पूछो कि तेरे साथ क्या बीती है। फरमाया जब उसकी रूह को लेकर ये फरिश्ते चलते हैं, पहले दरवाजे पर पहुंचते हैं तो दस्तक देते हैं, पहले दरवाजे, पहले आसमान के दरवाजे पर पहुंचते हैं, दस्तक देते हैं, तो आसमान का जो जिम्मेदार है पूछता है क्या है, कहते हैं फलां इब्ने फलां की रूह है, कहा कि ले जाओ इसको नीचे, ये वो बदनसीब है जिसकी वजह से रहमतें रुकती हैं, इसको ऊपर आने की इजाजत नहीं। जब जमीन पर लाते हैं तो जमीन वाले जो फरिश्ते निजाम पे मुकर्रर हैं वो कहते हैं इस बदनसीब से अभी तो जान छूटी है, फिर इसको लेकर कहाँ आ गए, इसको ले जाओ नीचे। वह उसको नीचे ले जाते हैं, तो नीचे कहाँ ले जाते हैं, तो जमीन के बाद नीचे जहन्नम के किनारे पर, जहन्नम नीचे है जन्नत ऊपर, जहन्नम के किनारे पे एक मकाम है जिसको सिज्जीन कैद खाना का, इस कैद खाने में उसको डाल दिया जाता है, फिर इसका ताल्लुक जिस्म के साथ तो बरकरार होता है, तो यहाँ उसको अजियत दी जाती है, तकलीफ दी जाती है, तो अजियत का लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि अजियत भी वो होती है जो जुल्म से मुताब कर रखती है, तो उसको उसके जराइम की सजाओं की मामूली झलक दिखाई जाती है, तो यह मामूली झलक है, हकीकी अजाब तो क़यामत में होगा, और इस अजाब की जो झलक की कैफियत है यह मुंतकिल होती है जिस्म पर। इसके मुकाबले में जो दी मुत्तकी हो, अल्लाह का फरमाबरदार हो, मुती हो, तो उसके बाद जो फरिश्ता आता है वो इंतहाई खूबसूरत शक्ल वाला, और उसके साथ हद नज़र तक जो फरिश्ते होते हैं सब खूबसूरत शक्ल वाले, जब आता है वो कहते हैं कि नफ्स मुतमइन्ना, ऐ अल्लाह के हुक्मों पर राजी रहने वाले, ऐ अल्लाह को, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करने वाले, अपनी जिंदगी इस काम में लगाने वाले, तू अल्लाह से राजी, अल्लाह तो इससे राजी, अब इस दुनिया को छोड़, चल अपने रब के पास। फरमाया कि उसकी रूह निकलती है ऐसे कि जैसे मशकीजे से पानी निकले, अगरचे देखने वालों को वह रूह तकलीफ की हालत में निकलती नजर आए। मेरा खुद मुशाहिदा, एक बुजुर्ग का इंतकाल था, गशी की कैफियत में थे, मालूम हो रहा था सांस लेने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, जो हजरात साथ खड़े हुए थे वो बार बार पढ़ रहे थे और बड़े परेशानी की हालत में थे कि इतनी तकलीफ से रूह जो है निकल रही है, लेकिन वफात से एक लम्हा पहले उन्होंने आँख खोली, ये मेरा अपना मुशाहिदा है, आँख खोली तो पूछा साथ वालों ने कि जी खैरियत है, तकलीफ करने का, क्या कैसी तकलीफ, क्या किससे पूछ रहे हो, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं, इसके बाद ही कलमा पढ़ा, उनका इंतकाल हो गया। तो इससे ये अल्लाह ताला कभी कभी आज इन बातों को दिखा देते हैं। तो फरमाया कि बज़ाहिर देखने वालों को उसकी रूह तकलीफ से निकलती नजर आ रही है, लेकिन जिस राहत से उसकी रूह निकली है ये अल्लाह को मालूम है, यह उसको शरीफ को मालूम। फरमाया कि उसकी रूह को जब निकालते हैं तो निकाल के जब ले जाते हैं तो बदकार की रूह की तरह से एक दूसरे पर फेंकते हुए नहीं जाते, बल्कि हर फरिश्ता इस ख्वाहिश में होता है कि इस रूह को मैं उठाऊं, तो उसको आगे बढ़ के लेता है और ये जन्नत से एक कफन भी लाते हैं मुअत्तर के, जिसमें उसको लपेटते हैं, एक दूसरे के हाथ से खींच दिए हुए पहले आसमान पे जाते हैं। तो दस्तक देते हैं, कहते हैं कौन, फुला इब्ने फुला, वो कहते हैं आहलम व सहलम मरहबा, ये वो खुश नसीब है जिसके से रहमतें नाजिल होती हैं, इसको ले आओ ऊपर ऊपर पे, दूसरे पे, तीसरे पे, ऐसे लेके सात आसमानों के ऊपर एक मकाम है इल्लीजीन, बुलंदियों का मकाम है। इस मकाम के अंदर फरमाया कि इनको फिर उसकी रूह को मुंतकिल किया जाते हैं और फिर उसकी जो राहत है उसके जिस्म में मुंतकिल होती है। तो फरमाया कि ये जो बदकार हैं उनका सजा का सिलसिला शुरू हो जाता है मौत के साथ ही, और जो अल्लाह के फरमाबरदार हैं उनका सिलसिला शुरू हो गया राहत के साथ ही। कि अल्लाह के रास्ते में जो शहीद होने वाला है, नबी अस्सलाम ने फरमाया कि तुम तो देख रहे हो कि तकलीफ की हालत में है, लेकिन फरमाया कि उसको इतनी तकलीफ में नहीं होती जितनी तुम्हें चींटी के काटने से होती है। तो ये नबी अलैहिस्सलाम का फरमाना, इसके अंदर तो शक और शुबा की गुंजाइश हो ही नहीं सकती। तो अल्लाह मुझे भी आपको भी उन खुश नसीबों में बना दे कि जिनको नफ्स मुतमईना कहकर जिनकी रूह निकाली जाए। वाखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे अजीज दोस्त का इंतकाल हो गया है, कल जनाजा था, अब फातिहा की सूरत इखलास पढ़ लें और जितने हजरात वफात पा गए सबकी मगफिरत की नियत। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا اللهم من احييته منا فاحيا للاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم اغفر لنا واغفر لهم وارحمنا وارحمهم واعف عنا واعف عنهم اللهم اغفر لهم ذنوبهم ووسع لهم في ديارهم اللهم ارفع درجاتهم اللهم اكفنا واقهم من عذاب النار ومن عذاب القبر اللهم ادخلنا وادخلهم في جنات الفردوس مع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم إنك أنت على كل شيء قدير اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين। तखीर का ये है कि मुझे अगर कान में दर्द था तो 7:45 बजे मैंने दवाई डाली कान में, बस अल्लाह ने ऐसा सुकून अता फरमा दिया कि फिर शैतान को भी मौका मिल गया तो ऊँख आ गई। तो ये शराफत साहब को आप दुआ फरमाएं कि इन्होंने मुझे फिर अचानक जो है वो फ़ोन किया तो मैं उठ खड़ा हुआ कि भाई हो गया। तो ये क्योंकि मैं 7:45 बजे, क्योंकि 7:30 हाजिर होना था, तो मैंने कहा 5-10 मिनट में, तबीयत अलहमद संभल गई, लेकिन आप बताते इंतज़ार कर।